evlerinin önü bir büyük orman, evlerinin önü bir büyük orman, alnıma yazılmış bir derman, nazlı yarın dizinde kalmamış derman, o binalım ol, olur mu böyle, kınamayın adoslar kader. Yüce dağ başında bir